أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. سورة النساء بن زما ستارا 24 نمبر آیات. والمحصنات من النساء دینا مخی آیات کے دا اغزنانو پرس بیان شو چی دا چا سرا نکاح جائز ندا. اس پدے آیات کے عمدہ سلسلہ کے دا اغزنانو دا نکاح بیان لے چی یو خاون دیوی ندبل سرا نکاح کولی حرام دی. یعنی دشت خاون خزا یو خاون دشتا نہ دبل خاون سر نکاح نشکولے. دے آیات نا دا خبر بالکل صفا او واضح معلومی گی کہ یو خزا پر یو وقت کے دے یو خاون نہ زیاد خاوندان نشکولے. شیطان پا مختلف اوقات کے پر خلق لو بھی کئی پر ذہن کی وتا خطا خبر ور اچئی او پہ اسلام بانے پا قرآن بانے اعتراض کئی. وہی کہ کلر یو سڑی دا پارا دسلور بیبیانو اجازت شتا مدق شانتی وی بی بی لد سلور خاوندان دیم اجازت شی مدا سوال دا جاہلان ری دا بے حیا او بے غیرت و خلق سوال لی. او دا دا شریفان و خلق و خبر ندا دا سلی دا پارا گنی بھی جانے کول نعمت تے او دا آدم علیہ السلام نا تر اس پورے ہر مذہب و ملت کے دیو سلی دا پارا گنی بھی جانے جائز ہوئے. او پدے بانے انسانی تاریخ گوارے کہ سڑی لگنی بھی جانے جائز او نعمت تے وہ یوی خدر پر پر یو وقت کے دے یو خاون نزیاد خاوندان یو لوی مصیبت تے دے بے شرمے و دے بے حیائے خبر را سڑی دے پارا ہم خدر پارا ہم نا دے بے شرمے خبر را. او بل دا کہ کم بچے پیدا شی دا غن سب بڑا چان ثابتے دے خد یو خاون وی دا زماز وی رے اغبل خاون دے وی دا زماز وی رے دا فیصلہ او پکم طریقہ کی نو نصب پکے ختم شو دا مور او دا پلار او دا بال بچ ترمنزا چه شریعت کم حدود کم حقوق قائم کردی اغا لائن بالکل کٹی راتلن کے نسلنا دا اللہ دا رحمتنا محروم کی سلی دا اللہ طاقت زیاد ورکڑے دے ندے پا یو وقت باندے دا سلور و بیدیانو حق ادا کولی شی او زنانہ کمزور دا ضعیف الخلقت تا نازک ندا دا یو خاون پورا حق امنشی ادا کولی نپا زنانہ دا اللہ رحم لے کہ دوا و درے و سلور خاوندانے والا جائز کری نہیں تا پا زنانہ باندے دا اللہ خصوصی رحم لے نو دا یوی خدر پارا بل خاون جائز نرے بلکہ یو زنانہ تک خاون طلاق ورکا یا تین خاون مرشو نو دا عدت پا زمانہ کے ہم دا بل خاون سر نکاح کول جائز نرے کہ عدت تیر شی عدت الطلاق یا عدت الوفات تیر شی دا غیر نفس بیا بل خاون بکی إلا ما ملكت أيمانكم لو المحصنات من النساء استثناء مطلب داري في خاون والا خدا دبل سري سر نكاك والورلا جائز نبي ها كدا خدا وين زوي او داغي صورت داري کہ دا کافر و سر مسلمانان جہاد اکی غلبہ حاصل شی او دا کافر و دا وطن قیدیان را شی نو پاگی کی تکم خد قیدیان را لے نو دا زندے شلے دا مسلمانان وطن تراون سی شی نو دا کافر و پا وطن کی کدا دے خاون پاتے ہو نو دا دی خد نکا دا ار خاون سرا ختم شلا کہ دا کافر و دا وطن نا دا مسلمانان وطن تا پا قید کی راوز دیشی نا پا دی راوز سلو باندے دا کافر و پا وطن کی تی دا دے کم خاون دے اغسر نکاح ختم شوا اس کدا وینزا کتابیوا یہودیا یا نصرانیوا یا مسلمان شلا او دار الاسلام تراغ للا نا پا دار الاسلام کے اس دا بل مسلمان سر نکاح کولی شی یا دا مسلمانان و بادشاہ دا وینزے پا فوجیان و باندے تقسیم کی دا مال غنیمت پا طریقہ تقسیمی کی نوچے دا کم مجاہد پا عیسیٰ کے راغ للا نو اگر دینا پیدا اغشتی شی بغیر دا لکاہنا حسن دستینا یو حیض چه تیر شی نداغی نفس یا که ماشون پا گیره او ندا حمل پیدا که دو نرست با پیدا تی اغشوی شی که یو کافر خدا دا کافر و پا وطن که مسلمان شلا او خاون ده کافر پاتی شو نو دریز حیضا تیرے دو نفس دا دید والو نکاح مکمل ختم شوا سڑے کافر پاتی ری او خد مسلمان شلا کہ درے حیض راشی نا دا دے مسلمان خد او دا دے کافر خاون نکاح ختم شلا او کدا مسلمانانو پا وطن کے دار الاسلام کے یو کافر مسلمان شلا نو داغی کافر خاون تبا مسلمان حاکم اسلام پیش کی کہ تم مسلمان شاہ کاغا انکارو کر نو قاضی و ردوارو پا منز کی جداوانے راولی او دا جداوانے دا تفریق دا با طلاق شمیر لیشی دینا پس با عزت تیر کی دری حیضہ یا وضع دا حمل او بیا دا بل مسلمان سردانی کا کولی شی نو دا شتخاون خذی دا بل چا سر ایزکا کول ورل جائز لری کتاب اللہ یعنی دا کم محرماتو ذکر چی اوشو نو دا دیدہ حرام والے دا اللہ دا طرف فیصل شوی خبر را حرمت هذه النساء کتابا من اللہ علیکم واحل لكم ما وراء ذلكم دا کم فرست اللہ ورک فلانے حرام فلانے حرام دا دغن علاوہ سی سمرہ زنانہ دی اگر طول استاس دا پار حلال دی سی کم سر نکاح چے مکولی شی مثلا دا ترلور دا ترورلور دا مامالور چاچی مامی سی چاچا و ماما وفات شی اگر نفس یا طلاق ورکر ندی سر نکاح جائز دا دا متبناز وی دا خد سرا که متبنا والا طلاق ورکو یا مرشو دا غیر سرا نکاح جائز دا یا یو سرے ری آغا یو جنیت لون وی لیلی آغا یو تا پلار وی لیلی کو پردی وی دا تش پکلی چه و تا لون وی لیلی پلار وی لی دا غیر سرا نکاح جائز دا واحل لكم ما وراء ذلكم ده مذكوره حرام خذنا علاوه ده نور استاس ده فار جائز دي مرچا ذهن تبدا سوال لدي واحل لكم ما وراء ذلكم ده دغ محرمات على وجه دي لتصوم رسو كين كيبا اجازت تک سوک لگ کئی او کشن کئی او کسل کئی نو تا دے جواب شوی رے مسنا و سلاسا و ربا دو دو درے رے سلور سلورو کے دا سلور نا اخوا نوری جائز نری نو احل لکم ما ورا ازالکم دا دغ محرماتنا دا دغ فرسنا علاوہ در لجائز دی و پا یو وقت دا سلور نا زیادی لدی جائز درلا نو غلطی گا مپا دیوانی تیگنی خلی خو اجازتو کچھ سونا کینو کوا ندا دیر اجازت نیشتا ان تبتغو بی اموالکم دا محرمات و بیان چی اوشو وی دے دا پارا اوشو چی تاسو با طلب دا بیدیانو کوئے خو پا خپل و مالونو باننے دا خپل مال پا ذریعہ باننے حلالی بیدیانے با طلب کوئے دا گا حرام مر اخلا پا نکا او حلالی با پا نکا باننے اخلے خو پا مال باننے مہر باورکے مطی دینا معلومی گی کہ یو نکاح ہم دا مہر نبا خالی نوی کہ نکاح کے مہر باور کے تردی کہ یو سری اور یو خذے دا شرط لگو کہ زموستا نکاح با بورے بغیر دا مہر نوی مہر با فتنین علی وادکو او خذ ممنلہ و سری ممنلہ ام با پاک مہر وی بے مہربا نکاح نوی مہربا سوم رہی نہ کم از کم مقدار دا مہر شریعت مقرر کر رہے یہ دسکینو ضرور روپے دی درینی میں ماسے یو روپے دا نو دا قدری نیمی ماسی روپے دا لس روپے شرعی بوی لس روپے شرعی دا دین کم مہر بنوی موجوده وقت که دا سپین و زرو نرخ دری افته مخی نتپوز کرده بنوی چه 310 روپے توله وقت چه 310 روپے توله شی نو پا دی صاحب بانده 904 روپے جوڑیگی تقریبا نو دی 904 روپو نو کمی نی نو بعد خلق کوئی استاد یو کم 500 روپے و لولی کا نو پا یو کم 500 چرگ کیگی چرگ پی نکیگی اتا پی خضا گواری نو دا یو کم 500 روپے دا مہر نده کم از کم مہر لس روپے شرعی چه اس وقت تقریبا نه سو خوشاتی جوڑیگی دست پینو زر نرخ بدلیگی را بدلیگی نو یو ماسا کم دری تولی سپین در دیش قیمت ار زمانه که تپوس کنه کم از کم دقا مهر بی او زیاد نه زیاد که در چه در مخ سم را کیگ نور کولیشی زرگون ور کولیشی لکون روپه ور کولیشی کرونون روپه ور کولیشی در وست خبره را که چه در خلی سم را وست ور کری او دیکی ولا و دا وست نزیاد نا ندا پنزوس و یو کم پنزوس تا ایره که دا پا کتابونو که نیشتا انتت تغو بی اموالکم تاسو با طلب کون که دا دی بیجانو پا مال بانده محسنین غیر مسافحین دا محسن لفظ دا احسان نجور دی او دا احسان فسلو رومانو استعمالی دی اول پا معنا دا نکاح سرا وعده کری شوی والمحسناتو آغا خذی که وعده کری شوی ری دشت خواهن خذی دا یو معنی دا احسان زم معنی دا پاک بازه پاک دامنه پا معنی دی محسنین خیر مسافحی که تاسو زان پاک دامن ساتن کیه غیر مسافحین زنا کون کنه در دویمه معنی شلا محسنین زان پاک ساتن پاک دامنی والا او دریمه معنی دا ازادوالی دا این که حل محسنات که پا نکاح واخل اصیل خذی محسن اصیل غلام یا بین زنا او سلورم پا معنی دا اسلام سرم راضی فا اذا احسن که کل اسلام روی والمحسنات من النساء حرام پلیشوی دی پتا سو باندی دشت خاون خذی والمحسناتو حرام پیشوی دی پتا سو باندی خاون والا منن نسائی دا خذنا آغا خذی چی خاون دا نشتره الا ما ملکت ایمانکم مگر آغا چی تاسو مالکان شه تاسو خلاسون مالکان شی یعنی تاسو ویندیوی یعنی دا کافر دا وطن پا قید کراوستی شی او خاون تی پا دار الکفر که پاتی شو دار الحرب که خاون پاتی شو او دا دار الاسلام تا قید که راوستی شلا نو خود با خود دا اغی نکا اغزول خاون سر قتم شلا نو چی یو حیز راشی نو دلتا بیار مسلمانانو پا وطن که یو مسلمانی پا نکاح که راوستی شی و پا شرط دا دی چی دا کتابیه وی كمشركه وانا نكاو سلام عليك. كتاب الله عليكم دا حكم دا الله دي لكلي شبه دا الله حكم فتا سباني وأحل لكم ما وراء ذلكم حلال في شبه دي ستاسو لبارة ما وراء ذلكم على ودد محرماتنا دا كمش الله بيانك في حرام دين دين على ودد در لحلال دي أن تبتغوا بأموالكم يتاسو طلب كذي بيان لرا بأموالكم فاقفلوا مال نباني مهر بور لور كوي محسنين غير مسافحين يتاسو ذان پاك دامن ساتن كيه غير مسافحين وزناتو انكيه فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن بس أغسد جاغ واغش تتاسو منهن ددي ببياننا فيدن في واغش تلا فآتوهن أجورهن بس ورش دي ببيانتا أجورهن مهرن داغي فما استمتعتم به منهن بس أغسد دي ببياننا بتاسو فيدن واغش تلا فآتوهن أجورهن بس ورش دي ببيانتا عوزنا دبي مهرنا دبي فريضة دا مقرر فيها دا الله دا طرفنا لا ولا جناح عليكم نشتري قنا فتاسو باني فيما تراتيتم فاغسك تاسو رزاشي به باغي من بعد الفريضة رسط دا مقرر فيانا فما استمتعتم به منهن بس اغسش واغش تلتاس سيدا فأغيبان دي بيبيانونا فآتوهن بس ورك دي بيبيانوتا أجورهن فريضة مقرر حسيدة دي اغمهرن دا دي شاء الله مقرر كريدي او تاس مقرر كريدي او مقرر كي على الله لطرف مشمي لكي مهر بوركي فدا مهر ورکول پتاوانے فریضتا فرض کلی شویلی دے آیات کے فمستمتعتم استمتاع پیدا حاصل ولد بی بیانونا نکہ یو سڑی نکاح اکرلا او دے اقبلی بی بینے لا پیدا ندا حاصل کرے مقا طلاس ندا راغلے او دور لطلاق ورکو یعنی رخصتی نده شوی نکاح شوی و رخصتی نده شوی او طلاق ورکر نو استمتاع نده راغلی و طول مهر پی لازم نده نیم مهر بورکر او که ده فیده حاصل ولو مقر آغلی و نو بیا پورا مهر بورکر نو ده آیات خصوصی توجه را لولی شوی را چی ده کمی بیبین فیده واقش شوا کامل مہر کے واجب شو پدے کے کوتاہی کول دا شریعت خلاف ورزی دا دا انسانی غیرت نم خلاف دا چی فیدہ دیتے اغش پیرا او تو والا اس فیدہ نور کے مہر نور کے کال مطول پکے کے لفظ دا استمتاع پدے کے نم پی عین دبی مانا فیدا حاصل ول دیو شخص نا دیو مال نا فیدا حاصل ول دیتا استمتاع ول اور اسی نو تے دا پکے دا طلب دا پاروی دا حصول دا مانے دا پاروی نو فمستمتعتم کہ تاسو دے اقبلو بی بیانو نا فیدا واغشتلا جماع اوشلا یو ڈل ادا سرا کہ اغوید دی آیات نا متعا مراد اخلی او ای متعا حلال ادا حالانکہ متعا دا قرآن و دا حدیث نثابت دا چی دا حرام دا حلال ندا محسنین غیر مصافحین چی تاسو همیشہ پا نکاح کے ساتون کیے زان پاس دامن ساتون کیے او اسے مستی استن کی لئے شہوت کرتون کی لئے متعصن گی یو سڑی یلی قد توی دمر روزو دا پارا پا دمر مال باندے زتا سر متعکو ما نو دا دی آیات دا دقی متعی سر حس تعلق نشتا نا پا دیر سو دوککی گی نا بل قرآن پاک دا محرماتو ذکر رکو کہ کمی کمی زنانو سر دی نکاح جائز ندا داغی ذکر رکو داغی نرست فرمائی که دا دین علاوہ دا نکاح که کم اصول و قواعد دی داغی پا ذریعہ بانے حلال خزیزان لطلب کا ان تب تبو بی اموالکم نچے اسے و سر اشنی کون کے نئے اسے خفل شہوت پورا کون کے نئے اور ہمیشہ پا نکاح کے ساتھ ان کے دا قیدون و سر شریعت لگولی دی زان پاک دامن ساتھے تو دا نکاح مقصد اولاد پیدا کول لی حصول اولاد کور عباد ولی زان پاک دامن سال لی تو متعی والا چی دا کمی خج سر متعا کئی نو دا دتی مقصد بچی رو رن نوی دا دتی مقصد کور عباد ول نوی دا دتی مقصد زان پاک ساتل نوی صرف یو زنانا سرا لگ وقت پارا خپل مستیو کی او بل دا چی دا خلق متعی والا خج تا خج دا سی نوی چی پا میراث کی بولا بیا اسم ورکی مدا حلال نرا سلور والا مذہب ہوئی کہ موقع حرام دا یو وقت کی پا اول اسلام کے متعلق وقت پارا جائے شروع بیا پیغمبر علیہ السلام اعلان کرے کہ دا حرام دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی انما كانت المتعة فی اول الاسلام متعا فأول الإسلام كما حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وفإقتداك حلالا ترديك دا آيات راهي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم دا آيات راهي نمتعا حرام شلا منسوخ شلا قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ اقبل شرعی منکوح بھی یا مملوکا شرعیہ ونزا دا غین علاوہ ہر قسم شرمگاہ دا غین سیدہ حاصل اول حرام بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء پیغمبر علیہ السلام منع کرنا دا متعید زنانونا وعن لحوم حمر الاهلیہ او دا کورنی خر دا وقن ام منع کرنا زمن خیبر دا خیبر پا زمانہ کی دا خیبر پا مقا جہاد کے کی دو اوام کال دا حجرتو نطبق مقابا میں پیغمبر علیہ السلام دا خر دا وقن دا حرام والی اعلان کرلے او دا متعی دا حرام والی اعلان کرلے نو دا خاص فرقہ چی اغوی متعی تا حلال وی او اغوی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دیر تابداری خود اغا خبرم دے لکی نمانی علی رضی اللہ تعالیٰ نو پیغمبر علیہ السلام منع کرلے دا دیر نمانی نبا غزوه خیبر په مقابله د حرام والی د متعه اعلان وشو. دینه پس د فتح مکی پر ورځ باندې حلال کړی شوی وه، او درې ورځې پس همیشه همیشه لپاره د حرام والی اعلان وشو چې بس دینه پس بیا حلال نه وي. دا یو مقاد و مقوکې د دې اجازت شوی و، او متعه بیا حرام ګرځولې شوې ده. په دې اوس د ټول امت اتفاق دی، څلور امامان په دې متفق دي چې متعه حرام ده. دارنګه نکاح موقته چې په هغې کښې ویلي شوي چې دومره وخت دپاره به نکاح وکړو، هفتې دپاره، میاشتې دپاره، دوو دپاره، کال دپاره، نو دا قسمه نکاحګانې دا هم حرام دي چې په دې کښې وقت مقرر وي د دومره وقت دپاره نکاح کول. نکاح متعي او نکاح موقت دواړه حرام او باطل دي. نکاح موقت د یو مقرر وخت دپاره نکاح وکړی شي، د هغې نه پس خود به خود ختم شي. نو متعي او موقت کښې فرق داری چې متعه کښې لفظ د متعې ویلی شي، او نکاح موقت کښې لفظ د نکاح خو وقت ورسره ویلی شي. او د مسلمانانو نکاح دا فلانۍ ښځه په دومره مهر باندې تا په نکاح شرعي محمدي قبول کړی وي، او په دې کښې وقت نه چې کومې پورې دا ښځو خاوند یم دي د دوی به نکاح وي. نو بغیر د طلاق نه او بغیر د مرګ نه دا نکاح نه قسمېږي. او دا موقته چې ټیم پوره شي نو بس اکسپایر شي و ختم. فما استمتعتم به منهن، بس هغه چې تاسو پیدا حاصله کړې د دې بیبیانو نه، فآتوهن اجورهن، بس ورکړې دې بیبیانو ته مهرونه د دې فریضتن مقرر شوې چې کوم مقرر شوې دی هغه ولا ورکړي. ولا جناح علیکم، نشته په تاسو باندې ګناح، فیما ترادیتم به، په هغه څه کې چې تاسو رضا شئ په هغې باندې. ولا جناح علیکم، نشته په تاسو باندې ګناح، فیما ترادیتم به، په هغه څه چې تاسو خپل منځ کښې رضا کړئ، من بعد الفریضه، رسو د مقررتیا نه مهر مقرر شو، او د هغې نه پس فرض که زر روپۍ مهر مقرر شو. دې خاوند وې دوه زره به ولا ورکړم، خدای دې نور وس در کړي، یو شل زره خو ورکړه. یا زر روپۍ مهر مقرر شو، دې ښځې وویل یو پنځه سوه دې خاوند ته پرېږدم، یو شل ځله خو یې پرېږدم، ټول ورته پرېږدم، ټول دې ورته پرېږدي په رضامندۍ باندې. نو که ښځه په خپله رضامندۍ باندې د مهر څه حصه پرېږدي، معاف کوي، خیر دی. که سړی په خپل خوشۍ باندې مهر څه زیاتوي، نو زیاتولی شي، ګناه په کښې نشته دی. خو که سړی وله په خپل شوق باندې مهر کموي، نو دا اجازت نشته. که ښځه په خپل شوق زیاتوي، نو د دې اجازت نشته. دواړه که یو بل سره احسان کوي نو اجازت دی، دواړه که په یو بل ظلم کوي اجازت نشته. ان الله کان علیما حکیما، بېشک الله پاک علم والا او حکمت والا دی. نو که څوک خلاف ورزي کوي، الله ته علم دی، سزا به ولا ورشي، او هر کار یې د حکمت موافق دی. ومن لم يستطع منكم طولا، هغه څوک چې طاقت نه لري له تاسو، ان ينكح المحصنات، چې اصلي ښځې په نکاح والي، دې ځای کښې محصنات په معنی ده اصلي، د طول معنی قدرت او مالداري. که د اصیلو ښځو سره د نکاح کولو قدرت نه و، مال ورسره نه و، نو د وینځو سره نکاح کولی شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نظر داری چې د اصلي خذ سره د نکاح کولو قدرت دی وی بیا هم د وینځې سره نکاح کول یا د کتابیې سره کول جایز دي او مکروه دي چې طاقت دی وی نو اصلي خذ سره نکاح وکا وینځه په نکاح مه اخله جایز دي خو مکروه دي امام شافعي صاحب او داسې نور امامان وایي چې د اصیلې ښځې سره د نکاح طاقت دې وي وینځې سره نکاح کول بالکل حرام جایز نه دي په هر حال وینځې سره نکاح کولو نه ځان دې اصیل سړی بچ کړي هغه د مجبورۍ وخت کې دې کوي او بچ کوي دې ځان ولې ځکه چې د ده نه کوم بچي پیدا شي نو مور یې وینځه ده دا بچی به غلامانی دا بل سړی بچی به وی د ده او دا بل سړی به غلامانی نو خپل بچی ولې غلامان دی ومن لم یستطع منکم طولا هغه څوک چې تاسو کې طاقت نه لري ان ینکح المحصنات چې د اصیلو بیبیانو سره نکاح وکړي المؤمنات مؤمنانو سره چې د مؤمنانو اصیلو سره نکاح کولو طاقت نه لري فمما ملکت ایمانکم نو پس د هغې نه چې مالکان ایښي لاسونه ستاسو من فتیاتکم المؤمنات ستاسو د مسلمانانو وینځو نه بیا اوکې یعنې د چا چې مسلمانه وینځه شته نو بل سړی یې په نکاح غوستې شي چې د نیک او د مالک رضا وي نو دا خپله وینځه د بل سړي له په نکاح ورکولی شي نو د دې وینځې خرچه کمه ده او کله یې خرچه نشته نه که دا مولا دا نیک وایي چې دا وینځه به ما کری ماله به خدمت کوي خاوند ته وایي تا کره دي نه وي نو خرچ خوراک یې په مالک شو په خاوند یې خرچ خوراک نشته او که خاوند کری ورولېږه نه نو بیا به ورله خاوند خرچه ورکوي والله اعلم بإيمانكم الله خبردار استاسو په ایمان باندې بعضكم من بعض بعض استاسو د بعض نبی یعنی آزاد او غلام دا یو جنس بنی آدم دی دا ټول انسانان دي دا یو بابا آدم نه پیدا دي نو خوالی او بدوالی د دې دار و مدار په ایمان او په تقوا باندې دی نو په هاتان الجملتان لتانیث الناس بنکاح الاماء وی دا جملې دې دپاره دي چې د وینځې سره نکاح دې ضرورت و نو بدې مه ګڼه ځکه وینځم انسان دی او تم انسان دی او که دا نورې اصیلو زنانې دا هم انسانان دي نو انسانیت کې خو یو دي که نه کرکه مه کوه فانكحوهن بإذن أهلهن فنكابان واخلي داوين لفنكابان بإذن أهلهن فإجازة مالكان اخفلو كده دي وينزو كم مالكان لي داغي فإجازة فنكابان وآتوهن أجورهن ورك ديتا مهر نخفل بالمعروف فنيك طريقه سرا محصنات په نکاح کې ساتون کې دی لرا غیر مصافحات اسی شهوت پوره کوونکې نه مستی ایستونکې نه ولا متخذات اخدان او پټه یارانه کوونکې نه نکاح به ورسره کې پټه اشنۍ به نه وي فانکحوهن باذن اهلهن پس په نکاح والی دا دین دی باذن اهلهن په اجازت تخپلو مولاګانو په اجازت تخپلو مالکانو و آتوهن ورکې دیتا اجورهن مهرونه د دې بالمعروف په نیکې طریقې محصنات په نکاح کې راوستونکې د دې دا اخلي نو په نکاح کې راوستونکې به یې غیر مصافحات زنا کوونکې به نه یې هسې شهوت پوره کوونکې به نه یې ولا متخذات اخدان او نه پټه یارانه کوونکې فإذا أحسننا فإن آتينا بفاحشة فشكل في فقيد نكاح كراوستيشي فإن أتينا بفاحشة فشكل في دبي حياي كاروك ويزل فنكاح كراغ للا دينا فسيشل تزينا أوكلا فعليهن نصف ما على المحصنات أسيلا خذا غير شادي شدنا أو زناتنا أشلا سو كوري سدا سل دريب والشي او كشادي شدنا او زنا يوكلا قبل اقرارو كيا تسلور شاهدان رالل نبيا بسن سارو لشي نروين دي سدا دا اسيل پا نسبت پا نيمة دا نو دا اسيل خذ سن ساري دل دا خو نمي دي لشي نو دا كورو سدا با نيمة لشي نو دا وين دي دا پار با هر حال 50 کوڑے شلو فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب پس پدی وینزو باندی بای نصف ما نم اغا على المحصنات چی پا اصیلو خوزو باندی بای من العذاب دا صدانا اصیلو دا پارا سر کوڑے وینزو دا پارا پنزوز کوڑے ذالک لمن خشی العنت منکم دا وینزو سر نکاح کول دارت شاد فارا ذلك لمن خشي العنة منكم دارت بنز سرد نكاء إجازة لمن دا أغشاد فارا خشي العنة منكم شيء غيريجي دا مشقت واقع كدونا يعني زناك واقع كدونا يريجي شيء أسيل ورطة ملاويجي نا نبيا ديبا زناكي نزنان بچ كدونا فارا بنز سرد نكاءوكي شيء دا زنان زان بچ كي وأن تصبروا خير لكم او کچر تاس صبروک نا داستاس دا پارا بہتر را چی دا زنا خطر دا خو تاس صبروک پل نفس قابوک زان دا پاک دامن اوسا تو نا داستا دا پارا بہتر را دا دین چی دا ویندی سر نکاو کے او دا ویندی نکا کے دقا نقصان دے چی بچی بلی دا بل غلامان دی وان تصبرو خیر لکم او کچر تاسو صبروک خیر لکم نداب استاسو دا پارا بہتر دی واللہ غفور رحیم اللہ پاک بخون کی او مہربان لی ویزو سر نکاک والمکروح لی نکرے کراحت بانی عملو کی نو اللہ معاف کون کی لی رحم والا لی ویزو سر نکاک وال اجازت کر لی او منع کر لی وینزه او غلامان هغه ته وای چې مسلمانان د کافر سره جنگ او جهاد وکړي په دغه موقع د کافرونه قیدیان راوستی شي او بیا د مسلمانانو امیر په مجاهدینو باندې تقسیم کړي نو دغه قیدیان چې سړي وي دا غلامان شو چې ښځې وي دا وینزې شوې بیا د دوی نه چې کوم پیدا کېږي هغه به ویل دی او غلامان دي موجوده وخت کې وینځې او غلامان نشته دی نو هسې نه د چا په زړه کښې دا خیال راشي چې دې کورونو کښې دا غریبانان خدمت کوي دا وینځې وي او دا هم په بیه خرڅېږي نو دا دا سوچ خطا دی دا اصیلې ښځې دي دا وینځې نه دي دا الکان چې کوم ځای کښې کارونه کوي خانانو سره نو دا غلامان نه دي نو دا وینځې او غلامان نه شو او د اصیلې ښځې خرڅول جایز نه دي سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين